او محمد لا دنیا درمی جہان جاڑی زمکا جاڑی غرن جاڑی اسمان جاڑی جاڑوی مرغان دونو بخواخو کیوا او خاندان دنا بوت با ارمان جاڑی حسنین پان رو پو غال بلوشو فاطمہ پسیر سیر گریوان جاڑی دا حضرت آلی لحالا خبر ما شئی صدق جاڑی عمر جاڑی عثمان جاڑی او عائشہ چی ما شقا دا پاک رسول دنو صبر نلری پا آہو فی غان جاڑی تانہا ندی دا ستم پر اہل بیتو کور کلی مادینہ پسران جاڑی خورک نہ کبھی اخان لہا سے غاما مخوہی پدوانو لاسو بدوان جاڑی او جبرائیل و خود لدردہ و اسمان تنو عزرائیل چی ہم روڑائی فرمان جاڑی دا ہما وڑا متم دا ہاشمی دائی چیتر و سادا چمن بلبلان جاڑی دا فراق دے وہر چاچا راس دلائی عرب جاڑی عجم جاڑی افغان جاڑی او والن کوی جڑا بہائی جانوائے مادنی تر خور لاندے یران جاڑی نو والن کوی جڑا بہائی جانوار او مادنی تر خور لاندے یران جاڑی.